آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں ہو مبارک لے لیاں ہو گیا بخشش کا سامان ہو مبارک لے لیاں ہو گیا بخشش کا سامان آ گئی صبح بہارا آ گئی صبح بہارا ہو گیا گھر گھر چلانا آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر تنی ہے جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر تنی ہے روشنی ہی روشنی ہے روشنی ہی روشنی ہے ہر طرف یہ دھوم مچی ہے آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں آج ہے صبح بہارا جھومتے ہیں سب مسلمان آج ہے صبح بہارا جھومتے ہیں سب مسلمان گر چکا ہے ابر بارا گر چکا ہے ابر بارا رحمتوں سے بھر لو داما آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں آمنہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر آمنہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر جھک گیا ہے کفر کا سر جھک گیا ہے کفر کا سر پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر گاؤں مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب طرب ہے جائے آداب طرب ہے آمد شاہ عرب ہے آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں بج رہے ہیں شادیاں نے مت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے مت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پہ ہیں ترانے ہر زباں پہ ہیں ترانے آمد شاہ عرب ہے آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں ابر رحمت چاہ گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے ابر رحمت چاہ گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آجوا ہے باب رحمت آجوا ہے آمد شاہ عرب ہے آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں قصرِ کسرا کا پتا ہے خشک ساوا ہو گیا ہے قصرِ کسرا کا پتا ہے خشک ساوا ہو گیا ہے ہر طرف سے یہ صدا ہے ہر طرف سے یہ صدا ہے آمد شاہ عرب ہے آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں آنے والا ہے وہ پیارا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارا کعبے کا چمکا ستارا آمد شاہ عرب ہے آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں آتا ہے شاہ حکومت مت فرض ہے جس کی اطاعت آتا ہے شاہ حکومت مت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت ہر نبی نے دی بشارت آمد شاہ عرب ہے آؤ مل کر جشن ولادت منائیں منائیں مل کر جشن ولادت منائیں ہونے والی وہ سحر ہے جو سحر رشک قمر ہے ہونے والی وہ سحر ہے جو سحر رشک قمر ہے مقدم خیر البشر ہے مقدم خیر البشر ہے آمد بادشاہ عرب ہے آؤں مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے آمینہ بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا آمینہ بی بی کا جایا بارہویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ وسلم آؤ مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے اس جمیل قادری پر ہو کر محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کر محبوب داور چشم و دل کرتا منور چشم و دل کرتا منور صلوات اللہ علیہ کا آؤ مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے منائے مل کر جشن ولادت منائے